Nașule, nașule. Nașule, mult te-ai gândit să te apuci de iubit, mă. Acum la bătrânețe mai ceva ca în tinerețe. Aoleu, finuță dragă, toți dracii prin mine aleargă. Când stau și mă uit la tine, fierbesc sângele în mine. Aoleu, finuță dragă, toți dracii prin mine aleargă. Când stau și mă uit la tine, fierbesc sângele în mine. Sânge de curcan. Dacă nu-i de taur, tot degeaba. De cocoș. La păsă nu mă bag. La creasta, cocoșule. Numai moțu. Ce zici, nașule? Bine, finuță. Haide, haide. Las că-i bine. Nașule, mare păcat că doar tu m-ai botezat, mă. Este voie. Cu rudele și vecinii păzuși păsărica finii. Bobocel. Dar o vorbă spune așa, doar o dată o poți vedea. Dar eu gândeam bună oară ca s-o văd și-a doua oară. E, dacă zici tu? Dar o vorbă spune așa, doar o dată o poți vedea. Dar eu gândeam bună oară ca s-o văd și-a doua oară. Mai știi? E, nașule. Mai vedem noi. Cum să nu? Vete la viață. Ia-uți, fraților. Hai pe fină, hai pe ea. Eu, nașule, pe tine. Nașule, dacă n-ajungi, eu mă împedic prin porumbi, mă. Că așa e vorba noastră, să nu fiu curvă sau proastă. Ai încredere, finuță, cam să-ți fac treabă drăguță. Că dragostea mea e mare, iubesc tot ce-mi iese în cale. Și pe nașa și pe fina, și vecinul și vecina. Că așa cum vă așteptați, e voi și cu bărbați.